W całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 listopada, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne przesłuchanie byłego premiera przed Komisją Śledczą od Amber Gold jest możliwe. Szefowa komisji mówi, że ma nowe akta z ABW. Druga tura wyborów samorządowych ostatecznie rozstrzygnięta. Za chwilę podsumowanie głosowania. Są kolejne przypadki wskazujące na odrę. Tym razem chodzi o ucznia liceum we Włodawie. Nie jest wykluczone kolejne przesłuchanie Donalda Tuska przed Komisją Śledczą od Amber Gold. Jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że dostała kolejne akta od ABW. W związku z tym nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy jedno przesłuchanie byłego premiera wystarczy. Dzisiaj Donald Tusk zeznawał przed Komisją Śledczą przez 7 godzin, wliczając w to godzinną przerwę. Po przesłuchaniu Małgorzata Wasserman oceniła, że były premier nie zdał egzaminu i nie poradził sobie z rządzeniem w Polsce. Jest rzeczą niespotykaną, aby w dużym europejskim kraju 9-krotnie karany przestępca zakładał linie lotnicze będące konkurencją dla narodowego przewoźnika, a służby specjalne przez wiele miesięcy nie reagowały. Musicie Państwo przyznać, że jest rzeczą niespotykaną, aby do współpracy przy tworzeniu tych linii lotniczych 9-krotnie karany przestępca zaprosił syna urzędującego premiera, a służby specjalne tego faktu nigdy nie zauważyły. Przez 3 lata żadna z instytucji nie potrafiła skutecznie stanąć na drodze Marcina P. Z kolei były premier Donald Tusk ocenił, że komisja wycofała się z tezy, że jest on odpowiedzialny za aferę Amber Gold. Dzisiaj ta teza o tym, że nie panowałem nad służbami, jest w mojej ocenie naprawdę kapitulacją komisji, bo przecież pierwszą tezą było to, że jestem odpowiedzialny za tę sprawę. Przecież taka była teza PiS-u od samego początku. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Obiecała klientom wysokie oprocentowanie lokat i inwestycje w złoto. Ostatecznie oszukanych zostało 19 tysięcy ludzi w sumie na 850 milionów złotych. Jacek Majchrowski wygrywa w Krakowie, Paweł Adamowicz w Gdańsku, a Piotr Krzystek w Szczecinie. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Wczoraj mieszkańcy 649 gmin i miast wybierali wójtów, burmistrzów i prezydentów. Głosowanie podsumuje Martyna Szymczakowska. Według przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego wybory przeprowadzono sprawnie, choć na część protokołów z wynikami trzeba było poczekać. Początkowo wszystkie protokoły spływały bardzo rytmicznie, szybko, natomiast pod koniec troszkę to się przyhamowało. Czekaliśmy na protokół z Człuchowa, z województwa pomorskiego. Odnotowano 145 zdarzeń, przestępstw i wykroczeń związanych z wyborami. W miejscowości Bończa Kolonia w województwie lubelskim 3 członków obwodowej komisji wyborczej było nietrzeźwych. Dochodziło też do niszczenia kart wyborczych, mówi zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz. Zniszczenie przez męża karty do głosowania, którą pobrała żona. Bywały przypadki usiłowania wręczenia alkoholu po to, by wyborca oddał głos na konkretnego kandydata. Frekwencja wyniosła 44,83% i była niższa o 6 punktów procentowych niż w pierwszej turze wyborów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. We Włodawie w Lubelskiem jest kolejny przypadek podejrzenia zachorowania na odrę. Uczeń liceum pochodzący z Ukrainy i mieszkający w internacie jest na obserwacji w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Chełmie. Prawdopodobnie nie był szczepiony. Te doniesienia śledzi Barbara Góra. Kierownik stacji sanitarno-epidemiologicznej we Włodawie, Bożena Niewiarowska-Łobacz, powiedziała, że przypadek podejrzenia zachorowania na odrę zgłosił wczoraj lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W dniu dzisiejszym otrzymałam zgłoszenie z tego szpitala o potwierdzonym klinicznie, to znaczy na podstawie objawów, przypadek odry. Niemniej jednak też w dniu dzisiejszym zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że wszystkie przypadki odry to choroba zawleczona z zagranicy. Szczepienia i program szczepień Polski jest skuteczny. Proszę zobaczyć, ile jest zachorowań na odrę w krajach ościennych. W związku z tym my jesteśmy jeszcze bezpieczni, ale żeby bezpiecznymi pozostać, należy się szczepić zgodnie z kalendarzem. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 59 przypadków odry. W tym roku do końca października mamy 144 zachorowania. Barbara Góra, Polskie Radio.

bardzo różne. Dla bardzo młodych ludzi przed skończonym 16 rokiem życia, albo właściwie może powinnam powiedzieć po skończonym 18, bo takich 16-latków jest niewielu, to jest bardziej skierowane do zrobienia czegoś, czyli akcyjne. Czasami robimy kwesty, czasami robimy kiermasze, różne takie rzeczy i tam wtedy nam pomagają osoby niepełnoletnie. Dla tych, którzy skończyli 18 lat, już jest ten wolontariat do wyboru. Mogą zostać wolontariuszami przy pacjencie albo wolontariuszami akcyjnymi, ale też mamy taki wolontariat, który jest skierowany do ludzi, którzy chcieliby się podzielić z nami jakimiś umiejętnościami i mogą nam stworzyć program, mogą nam zrobić, nie wiem, szafę, podpowiedzieć nam, jak poradzić sobie z jakimiś rzeczami, wykorzystując na przykład technologie typu komputery, programy komputerowe, czy jakieś zagadnienia prawnicze. Więc to są różne takie obszary, gdzie mogą nam ludzie pomagać. Pani Barbaro, jakich wolontariuszy najwięcej Państwo mają? Czym ludzie są najbardziej zainteresowani? Bo podejrzewam, że te rodzaje wolontariatu są podobne w Gdańsku. Tak, rodzaje wolontariatu są bardzo podobne, natomiast tak jak mówiłam wcześniej, już przedszkolaki mamy jako wolontariuszy, którzy przygotowują dla naszych podopiecznych przedstawienia, małe spektakle, robią kartki świąteczne i też już uznajemy ich za wolontariuszy. Ale oprócz tego w naszym hospicjum działa również wolontariat skazanych oraz wolontariat kierowców, czyli osób chętnych, które mają czas, mają umiejętności i mogą nas wesprzeć w przewożeniu pacjentów albo lekarza lub pielęgniarkę do naszych pacjentów. A wolontariat skazanych? Już od wielu lat tak naprawdę współpracujemy z zakładem karnym i stamtąd codziennie przyjeżdżają do nas chętni, którzy nas wspomagają swoją pracą, czyli jakieś drobne remonty, sprzątanie, ogarnianie ogrodu. Tak naprawdę robią bardzo dużą i bardzo dobrą pracę. Część z tych osób skazanych zostaje u nas na kursie wolontariatu i czasami zdarza się, że po wyjściu na wolność trafiają jako wolontariusze i wspomagają nas dalej. Więc uważam, że to jest bardzo dobra resocjalizacja. Rozumiem, że mają Państwo tylko pozytywne doświadczenia z takiej współpracy. Nie zdarzyło się, żebyśmy byli niezadowoleni z tej współpracy, ponieważ skazani przychodzą już po rozmowach w zakładzie karnym. Tam są zakwalifikowani do tej pracy, więc to są tak naprawdę wybrane osoby, które do nas trafiają. Przychodzi mi do głowy pan, który bardzo się z nami zżył, zmienił po wyjściu na wolność, zmienił właściwie swoje życie, bo wcześniej był nauczycielem, teraz pracuje jako opiekun medyczny. W naszym hospicjum na początku był, ponieważ dość daleko dojeżdża, był wolontariuszem, mówił, że nie jest w stanie tygodnia przeżyć bez hospicjum, a w tej chwili pracuje u nas jako stróż i jak tylko może to nas wspomaga. Tak jak mówił, pobyt w naszym hospicjum wiele mu uzmysłowił, wiele zmienił w życiu jego i jego rodziny. Jest, tak jak on twierdzi, jest już zupełnie innym człowiekiem. Czas niezwykły. Powiększenie. Darmo dostaliście, darmo dawajcie. To hasło 11. Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego, która odbyła się niedawno w Radomiu. Uczestnicy konferencji rozmawiali o wszystkich aspektach opieki nad osobami przewlekle chorymi i ich rodzinami. Posłuchajmy relacji Anny Orzeł. Ksiądz Marek Kujawski, szef Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, organizator konferencji. 35 lat temu powstało pierwsze hospicja domowe po to, żeby zabrać ludzi ze szpitali, którzy tam za parawanami wyli z bólu i po prostu odchodzili zupełnie na marginesie życia i świata. Po to powstało hospicjum, żeby tych ludzi zabrać, a więc powstało jako antidotum na służbę zdrowia. No niestety wprowadzenie do Polski opieki paliatywnej i wrzucenie je najpierw do worka z hospicjum i podciągnięcie pod ministra zdrowia i fundusz zdrowia sprawiło, że duch hospicyjny po prostu zanika, a ośrodki hospicyjne stają się zwyczajnymi ośrodkami Państwowej Służby Zdrowia z reżimem szpitalnym, z etatami i z wszelkimi wymogami. A człowiek ciężko chory, umierający naprawdę nie potrzebuje takich rzeczy. Ludzie w hospicjum mają jeszcze na tyle wolności, że mogą służyć całą dobę i nie muszą za to brać wynagrodzenia. Doktor Maria Cygan, Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Najważniejszy w opiece nad chorym jest oczywiście aspekt medyczny, bo jeżeli człowieka boli, to nie da rady o niczym innym myśleć. Ale ale to jest tylko mały wycinek. Ważny, ale mały. Natomiast cała opieka nad chorym to jest jakby wielka przestrzeń. I to jest przestrzeń na spotkanie się człowieka z człowiekiem. Najważniejsze jest, żeby ten człowiek był, żeby ten chory, cierpiący, nawet odchodzący, nie był sam. Tylko żeby znalazł kogoś, kto go zrozumie i kto zechce mu poświęcić swój czas. Tak nas uczą i to słyszę tu na konferencji. No, coś fantastycznego, że w człowieku jest potencjał. Nawet w człowieku umierającym jest potencjał, który można wyzwolić, dać mu wybrzmieć. I jeżeli coś takiego zobaczę, a z własnej praktyki to widziałam, to daje to taką satysfakcję i chęć do posługi, do pracy z chorym. Zawsze, jak pamiętam, ruch hospicyjny odnowiony 35 lat temu, zawsze takie spotkania były spotkaniami rodziny hospicyjnej. Z różnych miejsc Polski przyjeżdżali wolontariusze. U siebie tworzą taką lokalną rodzinę hospicyjną, a jeżeli takie zgromadzenie mamy, że z całej Polski, no to jest cała polska rodzina hospicyjna. I potrzebujemy takich spotkań, żeby podzielić się rzeczywiście doświadczeniem w posłudze, żeby też coś nowego usłyszeć, zobaczyć, żeby się zwyczajnie spotkać, nawet tej kawy napić się wspólnie. To jest takie budujące i tak jak słyszę, to ludzie mówią, że przyjeżdżają też naładować akumulatory, bo posługa jest trudna, ciężka, a jak się tak spotkamy, jak wymienimy te informacje, te swoje doświadczenia i popatrzymy na siebie, że mimo upływających lat jeszcze jesteśmy mocni, silni, jeszcze chcemy pomagać, to się chce żyć po prostu. To jest jeden z motywów, że się trzymamy i że jesteśmy. Doktor Jolanta Grabowska-Markowska, Hospicjum Cordis w Katowicach. Hospicjum jest takim miejscem, w którym działamy trochę inaczej. Chociażby dlatego, że działają tam ludzie, którzy chcą przyjść i pomagać. To nie znaczy, że w Państwowej Służbie Zdrowia nie ma ludzi, którzy chcą pomóc. Ale myślę sobie, że taki człowiek, który przychodzi dlatego, że po prostu chce, że widzi tu swoje miejsce, on nie będzie z tych rzeczy, które normalnie obezwładniają służbę zdrowia, robił problemu. Będzie po prostu szukał innych rozwiązań. Ja myślę, że wolontariusz hospicyjny to jest właśnie taki pomagacz, który zawsze znajdzie rozwiązanie nawet z najgorszej sytuacji. Myślę, że musimy pamiętać zawsze o tym, że człowieka, który umiera, dotyka ból wszechogarniający. I to jest ból w sferze oczywiście cielesnej, czyli musimy przede wszystkim dobrze tego człowieka leczyć. Zabezpieczyć jego potrzeby bólowe i inne objawy, które występują w tym okresie. Że odczuwa ból duchowy, czyli tutaj jest jakby rozwinięcie całej tej sfery opiekuńczej dotyczącej sakramentów, podejmowania różnych działań, żeby po prostu się przybliżyć do metafizyki swojego życia. Oczywiście ten ból psychosocjalny, czyli tam również oczywiście się zawiera w tym poczucie godności, poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że mogę wyrazić siebie w różny sposób. I ostatni taki element tego bólu wszechogarniającego to są relacje, czyli ten ból, który powoduje relacja z najbliższymi. Jeżeli potrafimy pomóc w tym, żeby tą relację chociaż trochę poprawić, żeby ten chory miał siły, żeby tą relację czasem podjąć, a czasem ją inaczej poukładać, to myślę, że wtedy wzrasta jego poczucie godności. To są najprostsze rzeczy. My tworzymy grono ludzi, którzy są ludźmi sakramentów. Jesteśmy przedstawicielami wszyscy Kościoła. Kościołem wszyscy jesteśmy. Generalnie większość, 90 ileś procent, to są ludzie świeccy. To są ludzie naprawdę praktykujący i czasem mówią, tak jak się spotykamy, że dzięki temu, że są ludźmi sakramentów, że Pana Boga się chwycili za nogi, to posługa bardzo trudna. Porównać ją można spokojnie z pracą górnika w kopalni 2 kilometry pod ziemią. To mimo tego dajemy radę. Relację przygotowała Anna Orzeł. Czy wolontariusze hospicyjni z całej Polski często mają okazję do spotkań? Jak to jest? To jest dość trudne. Ja mówię na podstawie rozmów czasami ze swoimi wolontariuszami. Oni chętniej pójdą na spotkanie w Warszawie niż pojadą do Krakowa i to nie wynika z jakiegoś złego myślenia, tylko to jest ich życie, tak? To są najczęściej osoby pracujące, które mają domy, dzieci pod opieką i wyrwanie się na przykład na 2 dni, to jest dla nich trudne, tak? Tak jak ja z nimi rozmawiam, oni się cieszą z takich spotkań, że mogą porozmawiać z innymi wolontariuszami, przekazać sobie jakieś informacje, jakieś doświadczenia, ale generalnie no to trzeba by było wtedy na ten czas zniknąć mam w swojej grupie wolontariuszy takie osoby, które gdzieś pojawiały się, były w Radomiu czy w jakimś innym mieście. To, że ta 11. Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego się odbyła w Radomiu, to można uznać, że to sukces, że ludzie, którzy są zajęci, zabiegani, znaleźli czas, żeby tam trafić. Każdy ośrodek ma swoją specyfikę i czasami wystarczy podpatrzeć jedną rzecz, która właściwie nam nie wpadła do głowy, którą można byłoby zrobić również u nas. I vice versa, to, że my gdzieś jedziemy, to się okazuje, że korzystamy na tym wszyscy. Nie tylko dlatego, że są wolontariusze i że możemy porozmawiać i zapoznać się i wynieść stamtąd bardzo fajne wrażenia, ale też właśnie to, że czasami będąc gdzieś widzimy, jak działają, co jeszcze można przenieść do naszego hospicjum. I myślę, że to bardzo fajnie działa w obydwie strony. Jakiś czas temu organizowaliśmy, szkoliliśmy koordynatorów ze 100 hospicjów i z tamtego okresu zostało mi wiele znajomych, czyli koordynatorów z Polski, i teraz staram się co jakiś czas zorganizować takie spotkanie, albo takie spotkanie studyjne, albo u nas, gdzie koordynator i wolontariusze z innego ośrodka przyjeżdżają do nas, albo my jedziemy z taką rewizytą i wtedy wymieniamy się doświadczeniami, poglądamy, jak wygląda praca w danym hospicjum, więc to nie jest może jakieś ogólnopolskie takie spotkanie, ale staram się właśnie te różne hospicja w Polsce z wolontariuszami odwiedzać. Staramy się współpracować po to, żeby się nawzajem uczyć i żeby się wspierać też, bo to daje bardzo dużo takiego dobrego chęci do działania. Wiem, że Fundacja Hospicyjna w Gdańsku robi sporo wspólnych akcji dla różnych hospicjów w Polsce. Właściwie nie tylko hospicjów, ale staramy się zorganizować różne akcje, takie ogólnopolskie również, ale jeżeli chodzi o takie współdziałanie i częstsze kontakty, to nie ukrywam, że jako koordynator, i myślę, że nie tylko ja, po prostu za bardzo nie ma na to czasu, żeby się pochylić nad tą organizacją spotkań, natomiast na pewno są one bardzo, bardzo potrzebne. Praca koordynatora to nie tylko wolontariat. Plany, które robimy na tydzień, na miesiąc albo na dwa. Robimy cały plan działań takich dla nas stałych, ale jeszcze w międzyczasie wpadają różne rzeczy, które są dla nas ważne. No nie ukrywamy, że zbieramy również pieniądze, więc każda okazja, jaka się nadarzy, jest dla nas bardzo ważna i na pewno jej nie przegapimy. W związku z tym to nasze funkcjonowanie jest naprawdę bardzo, bardzo takie czasochłonne i dużo rzeczy się dzieje i trzeba dużo rzeczy ogarniać. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look. you come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? In the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us have got to live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money back. Rozmawiamy dziś o wolontariacie hospicyjnym. W jaki sposób Państwo przyciągają ludzi do pracy w tym niezwykle trudnym wolontariacie? Wolontariat jest właściwie wpisany w działalność hospicyjną i od wielu lat organizujemy szkolenia. W związku z tym jakby ludzie sami dopytują, kiedy będzie kolejne szkolenie. Ale też staramy się współpracować z gdańskimi uczelniami, współpracować z proboszczami, których prosimy o to, żeby udostępniali taką informację, że będzie kurs wolontariatu. I każdorazowo na kursie wolontariatu jest kilkadziesiąt osób, 50, 60, czasami 70. Ja mogę powiedzieć dokładnie to samo, że u nas również nie ma problemu z wolontariuszami, aczkolwiek nasza fundacja, czyli też ja robię szkolenie tylko dla tych, których sama, że tak powiem, już z nimi się spotkałam, są po takich krokach jak rozmowa ze mną, z psychologiem, wiedzą jakie badania muszą zrobić, dopiero wtedy mogą wejść na szkolenie i robię dla tych, którzy tylko u nas będą wolontariuszami. I to moje szkolenie nie jest tak duże jak Gdańsk, ja mam tam 20 parę osób na szkoleniu. Prowadzą Państwo takie akcje, które też w jakiś sposób zachęcają ludzi do tego, żeby zainteresować się tym wolontariatem, na przykład takie akcje jak Pole Nadziei. Dokładnie tak. My staramy się też dużo pokazywać na naszej stronie i na Facebooku. Ale może Pani wyjaśni słuchaczom, jaka to jest akcja. Tak, to jest akcja skierowana do dzieci, która ma je nauczyć, co to jest pomaganie, empatii, że ludzie jednak chorują i nie zawsze są piękni, młodzi i zawsze zdrowi. Kierujemy takie zaproszenie do przedszkoli, szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy koordynatorów albo dyrektorów szkół do tego, żeby włączyli się w akcję pomagania naszej fundacji. Ta akcja trwa przez cały rok. Zaczyna się we wrześniu, gdzie zbieramy pieniądze na cebulki, żonkili. Potem te żonkile są zasadzane i w różnych miejscach, bo i na terenach szkół, przedszkoli, ale też na naszym terenie. Potem cebulki są w ziemi, to te szkoły, przedszkola organizują różne akcje na rzecz zbierania pieniędzy dla fundacji, a potem jak przychodzi marzec, kwiecień, to żonkile są ścinane i dzieci kwestują tymi kwiatkami. Generalnie chodzi o to, żeby one właśnie mogły nauczyć się pomagania, też żeby miały w tym ogromną radość, tak? Staramy się robić różne rzeczy, żeby one wiedziały, że to, że daje, to też dostaje zwrotnie uśmiech. Czy w jakiś sposób Państwo weryfikują te osoby, które trafiają do wolontariatu? Sprawdzają ich umiejętności? Tak, to jest to spotkanie z psychologiem. Oprócz rozmowy ze mną, co by chciały robić, jakie mają umiejętności czy zainteresowania, jak widzą siebie, co mogłyby wnieść w wolontariat w takim miejscu, to potem jest spotkanie z psychologiem, który jednak sprawdza, czy ta osoba nie jest zbyt wrażliwa albo czy nie ma jakichś kłopotów, że jak zostanie wolontariuszem, to byłoby to z szkodą dla niego i być może dla pacjenta, a nie z zyskiem. Wolontariat to jest coś, co ma przynieść radość jednej i drugiej stronie. Nie żaden uszczerbek na zdrowiu. Także to jest sprawdzane, to jest omawiane, ta trudna strona tego wolontariatu. To nie jest tylko tak, że wszyscy się uśmiechamy, jest świetnie, tylko mówimy, to jest trudna praca, głównie związana z emocjami, a nie z wysiłkiem fizycznym. Tak? Mówiły Pani o szkoleniach. Na ile te szkolenia są ważne i czy osoba bez takiego przeszkolenia jest w stanie sobie poradzić jako wolontariusz hospicyjny? Szkolenia myślę, że są konieczne. Część osób, które przychodzi do nas, zgłasza się na wolontariat, są przekonane, że po prostu wejdą, zaprosimy ich do pacjenta i to jest wszystko. I są czasami zdziwieni, że wymagamy przeszkolenia. Natomiast po szkoleniu, po całym cyklu szkoleń, większość osób mówi, że faktycznie bez takiego przygotowania nie wyobrażają sobie bycia z pacjentem. Więc takie szkolenie jest podstawą. Właściwie nawet pielęgniarki, które przychodzą do nas i chcą być wolontariuszkami, również przechodzą to szkolenie, bo to nie tylko chodzi o umiejętności, ale to właśnie chodzi o psychikę. Każdy ośrodek jest inny i w każdym ośrodku w hospicjum są specyficzni też pacjenci. I trzeba po prostu odpowiednio z nimi być, odpowiednio z nimi rozmawiać, opiekować się. A nie zawsze nawet pielęgniarki czy lekarze nie potrafią czasami właśnie z naszymi pacjentami tak po prostu być. Dlatego taki kurs bardzo przygotowuje do wolontariatu, ale też, tak jak wcześniej mówiliśmy, na kursie jest zazwyczaj kilkadziesiąt osób. Ja już to na kursie mówię, że wiem, że nie wszyscy z nami zostaną, że część osób przyszło na kurs po to, żeby zdobyć umiejętności, bo na przykład mają kogoś chorego w domu. Część osób pójdzie gdzieś indziej albo po prostu ten wolontariat skończy się na kursie. Natomiast dla mnie każdy powód jest dobry, bo coraz więcej jest takich opinii, że w hospicjum nie jest źle, że to nie jest tak, że oddajemy kogoś bliskiego, tylko po prostu to jest duża pomoc. Zmienia się podejście społeczeństwa do hospicjum, do opieki hospicyjnej. Jeżeli ktoś był na takim kursie, a zdarzy się, że w jego rodzinie czy wśród znajomych, sąsiadów ktoś będzie chory, to nie będzie już być może takich sytuacji, że ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili z prośbą o pomoc, bo może się okazać, że będzie już wtedy bardzo późno i na przykład na taką pomoc nie będzie miał szansy. Więc im więcej osób jest na takim szkoleniu, im więcej osób słyszy o hospicjum i jest z nami przynajmniej przez jakiś czas, tym ta świadomość społeczeństwa jest większa. Państwa Fundacja Hospicyjna z Gdańska przez wiele lat prowadziła i prowadzi taką akcję Hospicjum to też życie, pokazującą, że w hospicjum też może być wiele radości, uśmiechu, że właśnie to już nie jest takie miejsce, które musi być smutne. Nasze kampanie co roku są pod innym hasłem. Teraz jest kampania dotycząca opiekunów rodzinnych. I też staramy się, żeby przez tą kampanię właśnie pokazać właśnie, że jest też radość, że jest radość do samego końca, że przede wszystkim życie do samego końca, nie tylko czekanie na odejście, na śmierć, ale przede wszystkim, że w hospicjum też jest życie. Staramy się też pokazać społeczeństwu przez ostatnie kampanie, że istnieje problem opiekunów rodzinnych, to też właśnie staramy się szkolić. Powstały lokalne wolontariaty opiekuńcze, czyli staramy się przeszkolić koordynatorów w różnych ośrodkach, tak aby te wolontariaty działały nie tylko w hospicjach, bo hospicja, tak jak mówiliśmy, właściwie wywodzą się z wolontariatu i większość osób, jeżeli szuka wolontariatu, to właśnie pierwsze kroki kieruje do hospicjum, a jest wiele ośrodków, gdzie wolontariusze są bardzo potrzebni, a ich po prostu nie ma i trudno jest ich zdobyć i w tym my również pomagamy przez kampanię, przez szkolenia. Ta kampania to jest kampania pod hasłem opiekun rodzinny nie musi być sam. Wiem, że Państwo też tworzą całą sieć tego lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Zaczęliśmy od tego, że powstała Pomorska Szkoła Wolontariatu, gdzie szkoliliśmy z Pomorza wielu koordynatorów w domach pomocy społecznej. I ten kontakt, to już było 2-3 lata temu, i ten kontakt z koordynatorami staram się podtrzymywać. Co 2 miesiące się spotykamy, staram się zapewnić jakieś dobre warsztaty dla nich, ale też jest to dobry czas na to, żeby podzielić się doświadczeniami, żeby właśnie podpatrzeć doświadczenia innych, więc ten wolontariat już bardzo prężnie działa. Teraz jest właśnie czas na lokalny wolontariat opiekuńczy, czyli szkolimy koordynatorów, przygotowujemy ich, dajemy im narzędzia do tego, żeby powstawały wolontariaty w różnych innych instytucjach. To mogą być również wolontariaty przyparafialne, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, gdzie są osoby niesamodzielne, stare, niedołężne, czasami samotne, gdzie potrzebni są wolontariusze, gdzie widzimy, że nasza pomoc i pomoc w ogóle społeczeństwa jest bardzo potrzebna. Staramy się, żeby dotrzeć do takich osób, żeby te wolontariaty właśnie powstawały? W Gdańsku tworzą też Państwo Centrum Opieki Wyręczającej. Co to będzie? To będzie duże przedsięwzięcie i tak jak mówimy, będzie to, mamy nadzieję, nasze dziecko kampanijne, bo po naszej kampanii myślę, że powstanie. Będzie to centrum, które budujemy w pobliżu, będziemy budować w pobliżu naszego hospicjum. Będzie to możliwość pobytu dziennego zarówno dla dzieci, dla chorych dzieci, tak żeby rodzice mogli odetchnąć albo może iść do pracy. Będzie to pobyt dzienny dla osób dorosłych, nie tylko z chorobami nowotworowymi, ale też opieka wyręczająca, tak zwana wytchnieniowa, czyli opiekunowie rodzinni, którzy są już czasami wieloletnią opieką mocno umęczeni, będą mogli jakby umieścić swoich podopiecznych na jakiś czas, na tydzień, na dwa, może na trzy, po to, żeby może wyjechać na wczasy, po to, żeby może po prostu odetchnąć, żeby nabrać dystansu, żeby nabrać sił do dalszej opieki nad swoim podopiecznym. Czy tam też trafią wolontariusze Państwa fundacji? Myślę, że tak. Wszędzie wolontariusze są potrzebni, tam na pewno też będą potrzebni. W tej chwili zaprosiłam na kurs przedstawicieli innych instytucji, dlatego że naszych wolontariuszy jest już sporo. Jest ich sporo ponad setka i trudno jest mi powiedzieć na kursie, że właściwie już mamy potrzeby zapewnione, jeżeli chodzi o wolontariat, natomiast, bo chętnych jest dużo. Natomiast w trakcie kursu, kiedy nasi kandydaci na wolontariuszy odbywają cykl szkoleń, ale również praktyk na oddziale, to część z tych praktyk już po nabyciu umiejętności na naszym oddziale, część z tych praktyk później jest przeprowadzana na przykład w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na przykład w domu pomocy społecznej, na przykład w opiece domowej, długoterminowej u chorych na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, po to, żeby pokazać, jakie są tam potrzeby wolontariatu, żeby zachęcić tych potencjalnych wolontariuszy do wolontariatu właśnie tam, bo przez te wszystkie lata też zauważyłam, że przychodzi na kurs wolontariatu bardzo dużo osób, ale tak naprawdę na długo zostaje z nami garstka. Zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje i stwierdziłam, że być może to właśnie nie to miejsce, być może ten wolontariat w hospicjum jest zbyt trudny, więc dlaczego nie podzielić się z tymi kandydatami, z innymi instytucjami, które tych wolontariuszy albo nie mają, albo mają bardzo mało, a bardzo by chciały. Co takiego jest, jak to wynika z Pani doświadczeń jako koordynatorów wolontariatu, że te osoby, które decydują się na pozostanie w wolontariacie hospicyjnym, właśnie zostają na te długie lata? Co takiego magicznego jest, co powoduje, że ten wolontariat tak wciąga? Mogę mówić o swoich wolontariuszach. Mam takich, którzy są z nami od 20 paru lat, od ponad 10, od 5. To jest tak, jak z każdego szkolenia zostaje część osób, która podejmuje decyzję zostać dłużej. To się wiąże z życiem prywatnym, z możliwościami tego życia prywatnego, że możemy zawsze raz w tygodniu znaleźć trochę czasu dla hospicjum, że nasz dom z tego tytułu nie ucierpi albo jakieś nasze obowiązki zawodowe. I tak naprawdę jestem przekonana, że wszyscy chętnie by zostali dłużej, ale to życie prywatne często nie pozwala nam na takie działanie, a to jest ta radość ogromna, którą wolontariusze dostają po kontaktach ze swoimi podopiecznymi. Nasi pacjenci dają ogromnie dużo doświadczenia swojego, przekazują wolontariuszom, więc moi wolontariusze uważają, że oni nadal się uczą, tak? Uczą ich pacjenci tego, jak postrzegać życie poprzez swoje opowieści. Na przykład mówią, czego żałują, że nie zrobili, żałują, że bardziej się przejmowali pracą na przykład, niż rodziną, że uciekali, tłumacząc, że jestem zmęczony, zamiast posiedzieć ze swoją mamą czy tatą. I to jest taka ogromna nauka, jaką wolontariusze dostają od pacjentów, którzy są już dorośli, którzy wiedzą, że tego życia im nie zostało już tak wiele, więc też przekazują jakieś takie swoje doświadczenia, ale też ogromna, ogromna radość. To, że mogą siedzieć, słuchać tych opowieści, śmiać się, bo to są nie tylko jakieś smutne opowieści, tylko opowiadają, co się tam kiedyś w życiu mu wydarzyło i zderzamy to z tym naszym obecnym światem, takim, gdzie są smartfony, gdzie są różne urządzenia, którzy ci nasi podopieczni często gęsto w ogóle kiedyś nie używali, a przeżyli to życie i całkiem nieźle im się żyło, wesoło, rodziny były bardziej, że tak powiem, ze sobą złączone, czy to mieszkały bliżej, czy dalej, nie było tak dużo samochodów jak teraz, nie było samolotów, a ludzie się jednak z różnych końców Polski spotykali dość często, świąt sobie nie wyobrażali bez całej rodziny, tak? Więc to są różne rzeczy i to jest ta radość, więc jestem przekonana, że wolontariusze chętnie by zostali na dłużej, którzy poznają takich pacjentów, podopiecznych, tylko czasami rezygnują z tego tytułu, że no jednak życie nie daje im tej przestrzeni takiej wolnej, żeby spokojnie mogli siąść i pogadać z pacjentem i nie patrzeć nerwowo na zegarek, o matko, mam jakieś spotkanie, a tam obiad nie zrobiony, albo tam zaraz mąż wróci i niekoniecznie on się na to zgadza, tak? Jasne, że zdarzają się też takie osoby, które nie dają rady i same się wycofują z tego, że jest to dla nich zbyt trudne. Nie potrafią sobie poradzić z czymś takim, że no zaprzyjaźniłem się z jakąś panią Basią, a pani Basia umarła i co? I teraz jest wielka pustka. Ja zawsze powtarzam, że trzeba umieć sobie to poukładać w głowie, żeby z powrotem do tego wrócić i żeby zostać z tą radością z tego wolontariatu. Tak? Jedna z moich wolontariuszek powiedziała kiedyś, że wolontariat to jest choroba nieuleczalna. I tak faktycznie jest, bo wolontariusze, którzy są z nami, to są przez długie lata najczęściej. Z różnych powodów czasami muszą zrezygnować, bo to czasami jest choroba w rodzinie, czasami urodzi się wnuk, a czasami po prostu kończą się studia i ktoś wyrusza dalej w świat. Ale zdarza się też tak, że po 2-3 latach taki wolontariusz czy wolontariuszka wraca do nas i mówi do mnie, wiesz, ja cały czas myślałam, co tu się dzieje. Po prostu to miejsce tak przyciąga, że nawet jak już te wnuki trochę podrosną, nawet jak w rodzinie się poukłada, to wracają do nas. I tak jak zauważyłam zarówno po sobie, jak i po moich wolontariuszach, po rozmowach z nimi, że bycie w hospicjum bardzo zmienia człowieka, zmienia na lepsze, zmienia postrzeganie świata, zmienia podejście do życia. Jesteśmy bardziej może spokojni, bardziej zwracamy uwagę na szczegóły tego życia, mniej zabiegania. Oczywiście jest tak, że wolontariusz, który przychodzi do hospicjum, zostawia wszystko gdzieś na boku, jak wchodzi, przekracza próg hospicjum, no ale przychodzi taki moment, że musi wrócić do swojego życia i tak jest, że czasami jest taka refleksja, że przejmujemy się jakimiś różnymi rzeczami, które tak naprawdę nie do końca są ważne i myślę, że tego też właśnie uczy hospicjum i to jest taką dużą wartością dodaną bycia tutaj. Do Państwa trafia też wiele osób z różnych korporacji, ale też no wiem, że gwiazdy, które przychodzą anonimowo po to, żeby opiekować się takimi bardzo ciężko chorymi ludźmi. Jeżeli chodzi o różne korporacje, to bardzo prężnie działa u nas, współpracuje z nami wolontariat pracowniczy i tutaj naprawdę z różnych zakładów pracy wolontariusze przychodzą do nas i różne rzeczy są organizowane poprzez, nie wiem, grabienie liści, ale również poprzez akcje na rzecz naszych dzieci hospicyjnych czy mam hospicyjnych, tak żeby ulżyć trochę, żeby pokazać, że mogą się też zrelaksować, więc bardzo różne akcje. Jeżeli chodzi o znane osoby, to najczęściej właśnie na spokojnie, po cichu, żeby nie robić rozgłosu, chcą też pomagać i powiem, że bardzo różne osoby trafiają. Mamy wśród nas skrzypaczkę, mamy emerytowaną aktorkę, która w tej chwili realizuje się jako pani reżyser i robimy przedstawienia teatralne dla naszych podopiecznych z udziałem zarówno wolontariuszy, jak i pracowników, więc to jest takie scalenie i wolontariatu, i pracowników. I tak naprawdę dużo osób, które tutaj przychodzą, mogą się też realizować w bardzo różny sposób. Ja jestem zawsze otwarta na to, żeby różne rzeczy organizować, różne rzeczy robić, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i widzę, że można go zrealizować, to jak najbardziej staramy się to robić. Jak pani wyobrażają sobie, w jakim kierunku będzie się rozwijał ten wolontariat hospicyjny? Myślę, że głównie jednak cały czas kierunek to jest ta druga osoba, opieka nad tą drugą osobą i wszystkie aspekty tego, tak? No to nie jest łatwe, dlatego że towarzyszenie nie wymaga umiejętności zbyt dużych, ale myślę, że coraz bardziej będziemy się kierować w stronę takiej troszkę może wyspecjalizowanej opieki. przynajmniej u nas, tak, bo u nas głównie to są osoby, które towarzyszą naszym pacjentom, ale też tak sobie myślę, że przydałoby się, żeby było więcej osób takich wyspecjalizowanych jak opiekunowie medyczni, bo wtedy ta opieka jest trochę bardziej szersza. I myślę, że to zawsze człowiek i ta pomoc człowiekowi przez różne aspekty i możliwości, jakie będą się pojawiały. No ja patrząc z perspektywy naszego wolontariatu w naszej fundacji, to są osoby najczęściej pracujące, więc też tutaj szukanie takiego rozwiązania, w którą stronę można iść, to jest jedno, co ja bym chciała, a drugie to jest możliwości naszych wolontariuszy, ale zdecydowanie tutaj człowiek i jego opieka nad nim, nad jego stanem i fizycznym, i umysłowym, to ma ogromne znaczenie. Tutaj te możliwości, żeby on funkcjonował dalej w życiu, typu żeby mógł posłuchać muzyki, jak na przykład jest u nas już w hospicjum, czy obejrzeć teatr, czy zjeść coś z restauracji, to są wszystko rzeczy, które przynoszą moim zdaniem właściwe odczucia dla tych ludzi, którzy są w fundacji i chyba to jest najważniejszy taki to kierunek. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby się przyłączyć do wolontariatu hospicyjnego lub go też wesprzeć, mogą szukać informacji? Zacznijmy od Gdańska. No myślę, że przede wszystkim na stronie naszej internetowej, na hospicjum.info, na hospicja.pl, ale również po prostu zapraszamy do przyjścia do nas, do odwiedzenia nas, do porozmawiania, bo zawsze taka rozmowa indywidualna, twarzą w twarz, dużo więcej wnosi, dużo szybciej się poznajemy. Jeżeli chodzi o Warszawę, to podobnie jak Gdańsk, strona internetowa, Facebook. My oprócz tego co roku organizujemy takie wydarzenie, co się nazywa Odczarowanie Hospicjum, piknik rodzinny, więc zapraszamy w ogóle wszystkich naszych sąsiadów, wszystkich ludzi, żeby nas odwiedzili, zobaczyli jak to wygląda, jacy ludzie tam pracują. Tam wtedy jest dość duża rzesza wolontariuszy, którzy nas wspierają. Staramy się bardzo dużo informacji zamieszczać w tych naszych dwóch portalach na stronie internetowej www.fho.org.pl o nas, co dajemy, co robimy i jacy jesteśmy. Gośćmi Czasu Niezwykłego były w studiu w Gdańsku Barbara Sznaka, koordynatorka wolontariatu opiekuńczego w hospicjum imienia księdza Dutkiewicza i w studiu w Warszawie Iwona Miller, koordynator wolontariatu w Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Mija 100 lat od powstania dzieła Lasek, dzieła, dzięki któremu kolejne pokolenia niewidomych otrzymują wszechstronną edukację i opiekę, mówi siostra Radosława Podgórska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zaczynałyśmy na Polnej od małej ochronki, też również od innych pokoi i wynajętych pomieszczeń przy Emilii Plater i zaczynałyśmy skromnie od pomocy osobom też w szpitalach. Mówię zaczynałyśmy, ponieważ to jest to samo dzieło, to samo zgromadzenie. I wówczas Elżbieta Różaczaska zaczynała z siostrami, które w części dużej pochodziły ze sfer ubogich. Oczywiście wszystko to, co jest, to zawdzięczamy Słudze Bożej, Matce Elżbiecie Czanskiej, czyli dzieło Lasek, czyli 40 hektarów. 80 budynków na terenie Lasek. Dużą część zajmuje ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych. Zaczynamy oczywiście od przedszkola, przy którym znajduje się oddział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego. Przyjeżdżają do nas rodzice ze swoimi szkrabami, którzy dowiadują się, że ich dziecko nie widzi, aż przez szkoły podstawowe, szkoły licealne, no i szkoły oczywiście branżowe. Na terenie ośrodka uczy się około 180 uczniów. Mówię około, bo dzieci przychodzą, odchodzą, ale cieszymy się, że są z nami, że mogą mieszkać w internatach, bo właśnie kolejne budynki to są internaty dziewcząt, internat chłopców i również internat dla dzieci z dysfunkcją wzroku, ze sprzężeniami. Do tej pory w bogatej literaturze poświęconej matce Elżbiecie Różaczackiej, założycielce dzieła Lasek, brakowało pozycji specjalnie napisanej, dedykowanej dzieciom. W związku z tym w stulecie niepodległości, w stulecie powołania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przez matkę Elżbietę, powstał pomysł, aby spróbować napisać coś specjalnie dla dzieci. Szymon Sławiński, autor książki Róża o matce Elżbiecie Różaczackiej. Zaprosiłem do tej pracy również ilustratorkę, panią Weronikę Żurowską. I z takiego wspólnego myślenia, dialogu powstała Róża, książka, która została stworzona w formie takiego scenopisu, czyli rodzaj takiej opowieści, którą można wystawić na scenie, która toczy się jakby w dwóch perspektywach, tej historycznej opowieści dotyczącej dzieciństwa i wczesnych lat młodości Róży, aż do utraty wzroku i potem ta perspektywa współczesna, widziana oczami wychowanki zakładu w Laskach, Zuzi, które w sposób taki przedziwny, tu nie będziemy zdradzać, w jaki spotykają się. Cieszymy się z tej inicjatywy. Poza tym jest promocją, ponieważ ukazuje, jak dzieci reagują, jak dzieci widzą. Tam są takie maleńkie szczególiki, w których pan Szymon również ukazuje, jak żyją nasze dzieci. Jaki ważny jest świat dźwięku, jak ważny jest świat dotyku. No i również bardzo cenne są według mnie ilustracje. Weronika Żurowska. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Grafiki i Szkoły Komiksu w Brukseli. Pomyślałam, że ta bohaterka jest tak ciekawa, czyli Różaczacka, a także to, że książka będzie o niewidomych. To też jest bardzo ciekawy temat. Laski znam od dzieciństwa. Zawsze było to dla mnie bardzo ciekawe miejsce przez to, że na przykład byli tam niewidomi, którzy bardzo szybko, bez strachu chodzą po lesie. To chyba było dla mnie zawsze zaskoczeniem. Nie pomyślałam, że potrzebne jest mi takie doświadczenie, żeby przejść się po lesie z zamkniętymi oczami i poczuć, jak taka osoba może odbierać przestrzeń. Bo właśnie ta książka, którą ilustrowałam, była w dużej mierze o przestrzeni. Laski są takim miejscem, gdzie właśnie no, widzi się tych niewidzących, którzy pędzą na tandemach albo jeżdżą na koniach. To, co jest bardzo ciekawe w książce, że pan Szymon połączył rozmowę dziewczynki mieszkającej teraz w internacie ze sługą Bożą, matką Elżbietą, korzystając z jej własnych słów zapisanych w notatkach. Nasze małe dzieci oczekują, żeby ilustracje mogły być wyczuwalne, czyli dotykowe. Będziemy o tym myśleć, już pani Weronika rozpoczęła pracę. Więcej informacji na stronie www.różaczacka.pl. To wszystko. W dzisiejszym czasie niezwykłym życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. We'll be right back.